Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I jest piąta punktualnie, właściwie bez 16 sekund, no w tym momencie. Akurat. Dzień dobry, kłaniamy się. Coś mi świta w Trójce do godziny 6. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Powrót do studia po remoncie oczywiście. To cały czas temat, który też nas bardzo mocno cieszy z uwagi na to okno, które jest już w studiu i możemy sobie wyglądać i patrzeć, jak piękny jest ten świat, zwłaszcza w taki no, letni, było nie było, poranek. Dzisiaj zachmurzenie na ogół małe, dzisiaj też ostrzeżenia o upale, to z kolei MGW. Dziś temperatury od 22-23 stopni na północy i południowym wschodzie, około 26 w centrum, do 32 stopni na zachodzie, gdzie będzie najcieplej, ale właściwie cały kraj na pomarańczowo zaznaczony, czyli znak, że będzie upalnie, więc należy pamiętać też i o nakryciach głowy, ale też o tym, żeby się po prostu nawadniać odpowiednio. Dzisiaj ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Przewiduje się spadek tego ciśnienia, co może odbić się na naszym samopoczuciu, więc proszę też to wziąć pod uwagę. Kawa się pewnie przyda, herbata również, bo ona też może pobudzać. A dziś też przypominamy, jest środa, czyli drugi dzień lipca, 183 dzień 2025 roku. Już po połowie jesteśmy, bo drugi dzień lipca, przypominamy, w kalendarzu. Wschód słońca o godzinie 4:18 miał miejsce. Słońce zajdzie o 21:00. Dzisiaj Bernardyn, Bożydar, Jagoda, Juda, Maria, Otto, Piotr i Urban świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. No to w takim razie kontynuujemy to świętowanie. Dzisiaj też startuje bardzo duży festiwal na północy naszego kraju, a na tym festiwalu jakiś czas temu, nie jestem pewien, który to był rok, która to była edycja, wystąpiła ta ekipa Major Lazer i Get Free. To jest to nagranie, pierwsze nagranie, które po godzinie 5 pojawia się na trójkowej antenie w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. Można zrobić głośniej radio, do czego zachęcam. What? Said the brains I had went to my head. Fala upałów paraliżuje dużą część Europy. Dwie ofiary śmiertelne we Włoszech. O tym w polskiej sekcji BBC możemy przeczytać na stronie bbc.com. No i właśnie ta polska wersja językowa, która całkiem niedawno wystartowała. W Hiszpanii i Portugalii w czerwcu odnotowano rekordowe temperatury. 46 stopni Celsjusza zarejestrowano w El Granado na południowym zachodzie Hiszpanii, dzień po tym, jak padł rekord w morzu w środkowej Portugalii. Więcej szczegółów związanych oczywiście z prognozą pogody w serwisie po godzinie 6, a potem co pół godziny w porannym zapraszamy do trójki. Również jeszcze do tego serwisu pogodowego wrócimy przed godziną 6 dla tych, którzy są już teraz w podróży. Natomiast Wanda i Banda Hi-Fi to jest nasza propozycja muzyczna. Hi-Fi, superstar, superhit. historię pewnej płyty, a także rozmowy na YouTubie trójkowym i tutaj Wanda i Banda, Hi-Fi oczywiście też można znaleźć. 17 minut po godzinie 5, parawaning, bo tak nazywa się to zjawisko, budzi emocje i bywa tematem żartów, jednak dla większości osób wypoczywających nad morzem parawan to gwarancja komfortu i poczucia prywatności. W sezonie letnim trudno znaleźć plażę, na której nie zobaczymy choćby kilku rzędów tych charakterystycznych ścianek i cóż możemy powiedzieć. Parawany nie są zabronione, każdy chce chronić się przed wiatrem, ale nie budujmy parceli. Czasem nawet pieszemu ciężko poruszać się właśnie z uwagi na parawany. Tak mówi O2.pl Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Z kolei ratownicy zwykle proszą, aby parawanów nie rozkładać tuż przy samym brzegu, ponieważ to może utrudnić dojazd do osoby poszkodowanej. No i oczywiście przyłączamy się do tego apelu i też prosimy o to, żeby zastosować się do słów ratowników. Więcej na ten temat na O2.pl, a teraz Faith No More. Fuck. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Birds of the Feather, czyli Billie Eilish, to już za nami. 25 minut po piątej. Uff, jak gorąco. Upał na Wimbledonie. Jak radzą sobie sportowcy w takich warunkach i czego od nich mogą nauczyć się sportowcy amatorzy? O tym dziś w porannym zapraszamy do trójki. Opowie dr Szczepan Wiecha, fizjolog. Zapraszamy oczywiście w imieniu Roberta Grzędowskiego, który poranne zapraszamy do trójki prowadzi. Na skos, na wspak, już teraz w trójce, czyli Hurt. Na skos, na wspak, do przodu.

Chris de Burgh, High on Emotion. No właśnie, emocje wspólne, czyli koncertowe. To jest ten czas, czas letnich festiwali. Jeden dziś startuje na północy. A jeżeli chodzi o festiwale, którym patronuje Trójka, no to te szczegóły są oczywiście dostępne na naszej stronie. Jeden z tych festiwali od 4 do 6 lipca potrwa. Tych pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest to festiwal Wigrosfera, czyli takie wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Suwalszczyzny. Z jednej strony muzyka, z drugiej strony przeżycia artystyczne, a z trzeciej oczywiście przepiękny krajobraz, który też przy okazji słuchania muzyki można podziwiać. Szczegóły na naszej stronie. A jeżeli chodzi o te festiwale, które próbują też zdobyć nasze serca i niekoniecznie wiążą się z długimi kolejkami, no to taki festiwal to projekt Enklawa, w ramach którego wystąpił Sobel, pojawiła się również Kaja, no i może teraz przeniesiemy się właśnie w to miejsce, czyli Kaja i Enklawa. Liczę na was. Jedziemy. Panie, proszę panów, oczywiście.

przypomina nam piasek sypiący się z ram, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie, jak nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek to prawie jak piesek, prawda? Kim Nowak już za nami. Wczoraj zresztą Dzień Psa świętowaliśmy, a dzisiaj, jeżeli chodzi o nietypowe święta, no to Międzynarodowy Dzień UFO, te bliskie spotkania trzeciego stopnia, kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Coś mi świta, że po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Na ten temat będzie mówione. Oprócz tego Dzień Dziennikarza Sportowego, więc wszystkich kolegów z redakcji sportowej serdecznie pozdrawiamy. Perfekt, Lokomotywa z ogłoszenia za 12 minut 6. To jest Perfekt, czyli lokomotywa z ogłoszenia za 8 minut 6. O 6 pierwszy dzisiaj jest serwis Trójki. Dziękujemy za Coś mi świta. Ewa Wichrowska program zrealizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie i miał przyjemność poprowadzić ten program. Teraz White Lies, a potem Kensington. Dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Only.